Amma Fiza, Amma Fiza, Amma Fiza, Amma Fiza, Amma Fiza. बर्बाद घर भी देखा, किसने किसे सताया तू खूब जानती है। जब हसन का जनाजा वापस है घर में आया, फरवा के साथ रोके कासिम गले लगाया। लाशे हसन से तू भी रही तीर खेचती है। जैनब जो शाम आई तेरी कमर के पीछे छुपती थी जहरा जाई, हर मोड़ पे दिलासे जैनब को दे रही है। सकीना हर बार चुप कराया और गश से पाक आबिद को तूने भी जगाया। जैनब के साथ झिड़के फिजा भी खा रही है। गम की बुनियाद है सकीफा, दिन रात अब हसन तो अपना यही वजीफा। जिसने इन्हें रुलाया वो शख्स लानती है। जैनब के साथ तू भी बाजार تیری وفا